proroka Jeremiasza o braku wiary. Króla Sedekiasza otoczeni przez Babilon w śmiertelnej pułapce knują intrygi zdradzieckie, jest coraz gorzej i będzie jeszcze gorzej. Wasza nadzieja, ona znikąd pochodzi. Ustami proroka Jahwe mówi, co czynić, nie bronić, nie bronić, wyjść i się poddać. Oblężenie, to długie oblężenie, zamienia miasto w więzienie. A Jeruzalem skłonie, skłonie za grzechy swoje. Lecz nie martw się i tak, wrócisz tu za 70 lat. Ty się pytasz, ja mówię, więc słuchaj, słuchaj prawdy o przyszłości waszej. Wyjdźcie naprzeciwko Nebukadnesara, a wtedy na pewno ominie was kara. Lecz jeśli tylko przeciw niemu oręż uniesiecie, spadnie na was krew waszych kobiet i dzieci. Królu, ty się pytasz, więc słuchaj, słuchaj prawdy o przyszłości waszej. Oblężenie, to długie oblężenie.